en dejlig nat. Kom se, kom se, kom se, kom så. Natten er til kærlighed. Det er noget, vi alle vil. Sig en dejlig nat. Kom se, kom se, kom se, kom så. Natten er til kærlighed. Parken. Månen smiler ned. Vi er nu er sød. Natten er så skøn. Ser hun danser til musikken. Håber på at hun bliver min. Venter bare på min chance. Når hun sætter sig. Sikke en dejlig nat. Kom se, kom se, kom se, kom så. Natten er til kærlighed. Det er noget, vi alle vil. Sikke en dejlig nat. Kom se, kom se, kom se, kom så. Natten er til kærlighed. Det er noget, vi alle vil. Det er fest i parken. Arm i arm i går. Natten er så skøn. Jeg ville gerne kysse pigen. Ja, livet det er skønt. Drikke vin i natten. Gå et vist i sted. Og jeg spurgte så min pige. Vil du kysse mig? Så på mig og sagde, ja, jeg elsker dig. Sikke en dejlig nat. Kom, sig, kom, sig, kom, sig, kom så. Natten er til kærlighed. Det er noget, vi alle vil. Sikke en dejlig nat. Kom, sig, kom, sig, kom, sig, kom så. En dejlig nat. Kom, sig, kom, sig, kom, sig, kom så. Natten er til kærlighed. Det er noget, vi alle vil. Sig en dejlig nat. Kom, sig, kom, sig, kom, sig, kom så.